بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. الف لام را یہ ہیں روشن کتاب کی آیتیں. یقیناً ہم نے آپ پر اے نبی اس عربی قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ آپ سمجھ سکیں. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں آپ کی جانب اس قرآن کو اپنی وحی کے ساتھ نازل فرمانے سے. یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. تفسیر سورہ یوسف. اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے لیکن وہ سخت ضعیف ہے. اس کا ایک متابع تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی ہے لیکن اس کی سند بھی موضوع ہے, من گھڑت ہے. قرآن مجید کا سب سے پیارا قصہ. سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں حروف مقطعہ کی بحث گزر چکی ہے. اس کتاب یعنی قرآن شریف کی یہ آیتیں بہت واضح کھلی ہوئی اور خوب صاف ہیں, مبہم چیزوں کی حقیقت کھول دیتی ہیں. یہاں پر تلکا معنی میں ہے ہادھی کے. چونکہ عربی زبان نہایت کامل اور مقصد کو پوری طرح واضح کر دینے والی اور وسعت و کثرت والی ہے, اس لیے یہ پاکیزہ تر کتاب اس بہترین زبان میں افضل تر رسول پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی سفارت میں تمام روئے زمین کے بہتر مقام میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ وقتوں میں بہترین وقت میں نازل ہو کر ہر ہر طرح کمال کو پہنچی تاکہ آپ اے نبی ہر طرح سوچ سمجھ سکیں اور اسے جان لیں. ہم بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر کوئی واقعہ بیان فرماتے اس پر یہ آیت اتری. یہ روایت ابن جریر طبری کی ہے. اور روایت میں ہے کہ ایک زمانے تک قرآن کریم نازل ہوتا گیا اور رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تلاوت فرماتے رہے. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر کوئی واقعہ بھی بیان ہو جاتا تو اس پر یہ آیتیں اتری. پھر کچھ وقت کے بعد کہا کاش کہ آپ کوئی بات بیان فرماتے. اس پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 اتری اللہ نزل احسن الحدیث اور بات بیان ہوئی. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. روش کلام کی ایک ہی ڈھب دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول بات سے اوپر کی اور قرآن سے نیچے کی کوئی چیز ہوتی یعنی واقعہ اس پر یہ آیات اتری. پھر انہوں نے حدیث کی خواہش کی اس پر آیت اللہ نزل اتری. پس قصے کے ارادے پر بہترین قصہ اور بات کے ارادے پر بہترین بات نازل ہوئی. اس جگہ جہاں کہ قرآن کریم کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ بیان ہے کہ یہ قرآن اور سب کتابوں سے بے نیاز کر دینے والا ہے. حافظ ابو بکر احمد ابن ابراہیم اسماعیلی لائے ہیں کہ خلافت فاروقی کے زمانے میں آپ نے حمص نامی علاقے کے چند آدمی بلائے. ان میں دو شخص وہ تھے جنہوں نے یہودیوں سے چند باتیں منتخب کر کے لکھ لی تھیں. وہ اس مجموعے کو بھی اپنے ساتھ لائے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کر لیں گے, اگر آپ نے اجازت دی تو ہم اس میں اسی جیسی اور باتیں بھی بڑھا لیں گے ورنہ اسے بھی پھینک دیں گے. یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہودیوں سے ہم بعض ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جن سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ باتیں ان سے لے لیں یا بالکل ہی نہ لیں؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا شاید تم نے ان کی کچھ باتیں لکھ رکھی ہیں. سنو میں اس میں فیصلہ کن واقعہ سناؤں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر گیا. وہاں کے ایک یہودی کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں. میں نے اسے درخواست کی اور اس نے وہ باتیں مجھ لکھ دیں. میں نے واپس آ کر رسول اللہ سے ذکر کیا. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ. میں خوشی خوشی چلا کہ شاید رسول اللہ کو میرا یہ کام پسند آ گیا. لا کر میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا. اب ذرا سی دیر کے بعد میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناراض ہیں. میری زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلا اور مارے خوف کے میرا رواں کھڑا ہو گیا. میری یہ حالت دیکھ کر اب رسول اللہ نے ان تحریروں کو اٹھا لیا اور ان کا ایک ایک حرف مٹانا شروع کیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے کہ دیکھو خبردار ان کی نہ ماننا, یہ تو گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے ہیں اور یہ تو دوسروں کی بہکا رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس ساری تحریر کا ایک حرف بھی باقی نہ رکھا۔ یہ سنا کر عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی ان کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ایسی سزا کرتا کہ اوروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ہرگز ایک حرف بھی نہ لکھیں گے۔ باہر آتے ہی جنگل میں جا کر انہوں نے اپنی وہ تختیاں گڑھا کھود کر دفن کر دی۔ مراسیل ابی داؤد میں بھی عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت ہے، واللہ اعلم۔ لیکن سامعین، جیسا کہ ہم نے اسی کتاب تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے ان کی سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے باتوں کو ذکر کرنے کے اصول بیان کر دیے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مقدمے کو ایک مرتبہ سن لیا جائے، جس سے بنی اسرائیل سے روایتوں کو اخذ کرنے کے اصول و ضوابط کا علم ہو جائے گا، جن کا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں تذکرہ فرمایا ہے۔